ยันดุนิมิตังอาวะมังกะลันจะโยจามะนาโบสกุณัสสัตโดบาบาทกะโหดุสุบินังอากันตังบวทธานุภาเวนวินาสเมนตุยันดุนิมิตังอาวะมังกะลันจะโยจามะนาโบสกุณัสสัตโดบาบาทกะโหดุสุบินังอากันตังธัมมานุภาเวนวินาสเมนตุยันดุนิมิตังอวะมังกะลันจะโยจามะนาโบสกุณัสสัตโดบาบาทกะโหดุสุวินังอากันตังสังกานุภาเวนวินาสเมนตุดุขาบัตตาจะนิดุขาพยาบัตตาจะนิพยาโสกะบัตตาจะนิโสกะหอนตุสัพเบบิบาลิโนเอตตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังบุญญสัมบดังสัพเบเดวานุโมดันตุสัพปะสัมปติสิทิยาดานังดัดดันตุสัทธายสีลังรักขันตุสัพบดาภาวนาภิรตาหอนตุกักจันตุเดวตากตาสัพเบบุตธาบาลับบัตตาบัจเจกานันจะยามบาลังอรหันตานันจะเตเจนรักขังบันธามีสัพปะโส